na iliki makasi. Pona nini lisa kota kina duwa tunanua te. Mise zalimo di minankolo. Misika ontuwa kukendia kubati la identite na ye. Akubika kaka. Yokanga ina kole la ye. Yokanga ina kwe mbao. Yokanga ina kole la ye. Nanzela ya lo ye mbo ye. Mutu nele ki makasi wo. Na bwato na no wateo bato peba nyama bandeke bakotaka mibale na mibale mwasi pe mbali bakotaka mwambilugu lembo ya circoncision ya bana Isalaïda u mbise abata makana maye abika kase na mayo akola kase na maye abota kape na mayo banana maye mbelele faye masua ya no ande lilingi ya lingomba na nzambe yamba kakaka bato mibale etali saka kaka makambo mibale mbambate na bataba yebenga pe na kokombe bato mayele pe na bazoba ye babola pena bariche ye tango ya bapasi pena bisengo bafete pena matanga ye bandi mope batwa bilongi mibale bazanga kate ukoki koloba na eglise na biso batongaka bongo soko okeyi na eglise mosusu nde okuta makambo te biso oyo tubatu bazalaka makambo ezangaka te mbise abikaka na maye azali lokola modimi na nkolo abika kase na maye yango nde liloba na nzambe yango nde diamaye esama papa atinga o efanda na motema o eritage de tule kretien ata abani na mboka oyo lingomba lokale ezali te o akobika kaka ye po telobe efanda na motema o ata akomi na mboka oyo bibi ezali te mpe epekisama o akokufa te o bakama na motema wo etikala ndanga ye ekomama na motema wo etangama na miso ya bato ekutama na motema ye uta kokuka kongula te eloko ya motuya ezali ete lilobe fanda na mitema na biso wana bilaka oyo tubalakaka bakoko na biso ekomi ya yo e na mayo mutu pe na moye akobika kase na mayeye simba ngai na loboko na yo ya mobali marako na yo evanda na motema ye tondisa ngai na molimo bakola ngai mpe mafuta ye liloba na yo na bango ye lelo ekoma yanga okozala mokila te kasi moto ye lelo ekoma yanga malobolo baka na Dawid ye lelo ekoma yanga bongo malobolo baka na Josué ye lelo ekoma yanga nkolo bilakola kaka na Isalaele lelo ekoma yanga qui sera la source de la bénédiction lelo ekoma yanga tous les qui foulera la plaque de votre pied je vous le donne lelo ekoma yanga. Mes commandements, je te donnerai l'esprit de la supériorité. Tant que tu vivras, ni ne tiendra devant toi. Salanga ite lokola e, bisi ya maye, putu pera moye, na kubika kase na maye.